Astero bezala hemen sintxo Josu Txueka egunon. Egunon. Justuki beraz bi urteko gertakari bat eta nahi zenuke bizkat lotu baita ere eriotz zigorrarekin eta migranteen eriotzaekin hemen Bidasoa eskualde honetan, ez? Bai, zeren egun hoietan, hain zuzen ere urriak 10ean, baina bain dela urte desente lehenago, 1981ean, Frantzian abolitu zen eriotz zigorra. Orduz geroztik, ia estatuak edo instituzioek ez zuten inork hilaraziko lehen egiten zuten bezala fusilamenduen bitartez, gillotinaren bitartez edo urkatuak, bai? Eriotz zigorra teoriaz desagertu egin da eta beste zigor mota batzuk jarraitu dute indarrean, baina eriotz zigorra ez. Baina badire beste eriotzak, naiz eta zuzenean estatuek ez burutu edo estatuak ez hortarazi, baina zeharka estatuak dire eriotz guztioien erantzuleak. Haien artean daude esateko migrazioen inguruan suertatzen ari direnak. Esate baterako, gaur egun ezagutzen dugun Mediterraneo, historikoki deitzen genion edo deitzen zen zera Mare Nostrum. Gaur egun, papak esan da gainera, baita ere, Mare Mortum suertatu delako, suertatzen ari da, gaur egun hain zuzen ere, milaka lagun hiltzen ari dira. Eta gure eskualdetan, hain zuzen ere, gertu daukagun Ziburun, esateako, orain dela urte pare bat, egun hauetan, urriak 12an, gau edo egun senti horretan, hiru gaztek, zera, bere azken arnaza eman zuten tren batek harrapatu zitulako. Zetozen Algeriatik, esan nahi dut, zeharkatu behar izan zuten ala moduz, patera, zedola, Mediterraneoa, eta gero bidez berdinetatik etorri ziren batzuk Palma de Mallorca, Valenciara eta Valenciatik Irunera, eta beste pare bat Irunera. Irunen, zera, elkartu ziren lauak, lau lagun horiek, Algeriatik zetozenak, leku ezberdinetatik, baina Algeriatik lauak, eta segurazki, izan zutelako berri nola zegoen mugaren pasatzea eta horrela, pasatu ziren segurazki Bidasoatik eta horrela, baina gero Frantzian barna ibiltzeko hartu zuten trenbide bat. Zergatik, errepidetatik at ibiltzeko. Bazekiterako edo segurazki izan zietelako errepideetan barna ibiliz gero goizago edo beranduago Frantziako poliziarekin topo egingo zutela. Ziburu aldean ematen du lokartu egin zirela edo nekatuta zeudelako gelditu ziren hor lotan trenbidean bertan, pentsatuz ordu horietan ezen inungo trenik pasatuko. Eta gaur egun ere joerak segitzen du zen eta adibidez hemen aipatzen dugun gizan maiz Avenidako zubioat hemen Hendaiat Irun artean fizikoki ezitua da, itxia da eta gaur egun ere polizia hor da eta migrantek ere ikusten dituko nola edo ala muga pasatzen. Bai, hori da paradoja ankerra, 1000 kilometro Afrikan barna itxaso bat Mediterraneo bezalako itxasoa zeharkatu baita ere arrisko handiarekin pateretan eta bar eta gero penisula osea zeharkatuta gero arriskoa daukate Frantzia bezalako estatu demokratiko batean hori edozein kontrolean geldituta izateko eta berriro Frantzi parkatu Afrikaldera bidaltzeko eta muga fisikoa edo mugak erraz pasatzen dire, baina gero baldin badire olako esi polizialak eta sistemaren aldetikan migrazioaren aurkako politika estatu mailan eta Europa mailan garatu egin dena eta garatzen ari dena frontez, esateako, nazioarteko polizia antimigranten kontrakoa dena eta bar, pues, suertatuko dire olako tragediak pein eta berriro. Hori da beraz gaurko aipagaia, duela bi urteko gertakari latzura, eta hortan utziko dugu, mila esker Josu Txueka, hitz bat alare bukatzeko? Bai, izan, hoien izenak izan nahi nituzke, zeren badakizkigu. Hoiek harrapatu eta suertatu zirenak eta hil zirenak izan ziren Mohamed Kemal, Faisal Amadus, Almetz Beil Iritze eta Mohamed Saud. Bakarrik azken hau, suertatu zen zauriturik, baina bizirik gelditu zen. Baina aurreko hiruak, Mohamed Kemat, Faisal Amadus eta Ahmed Belhiretze, hoiek hil ziren. Mila esker, Josu, urrengo aste hartio.